राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2059 25 अगस्त 2002 सायं 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य वंदे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीतदावात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं न जाने हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो महाराज जी सुबह अध्यारोप अपवाद की बात चली थी तो उसमें अध्यारोप हम जान के तो करते नहीं है, ये तो एक अध्यारोप तो पहले से कई जन्मों से ही चल रहा है, तो आपने कहा कि उसके अध्यारोप भी मत करो और अपवाद की जरूरत भी नहीं है, तो चाहे वो शब्दों में अध्यारोप कह दो चाहे जन्म जन्मांतर की मान्यता बोल दो, तो बात तो वही रही। तो अब ये अध्यारोप मत करो तो ये कोई हमारे करने से तो अभी हुआ नहीं है, तो हमारे साथ अनादिकाल से जुड़ा हुआ संबंध है उसके साथ, तो फिर अपवाद करने की जो बात आती है अपवाद की आवश्यकता नहीं है, तो ये अध्यारोप तो पहले से ही हो रहा है ना अनादिकाल से, तो अब उसको आपने जिस ढंग से बात बताई उस ढंग से तो अध्यारोप करो ही मत, तो ये करने की तो बात अनादिकाल चली आ रही थी, आपने कहा स्वीकृति मत करो, तो उस विषय में थोड़ी बात करनी थी। पहले से ही है ना अध्यारोप? मनुष्य को अधिकार मिला है, ये नया परिवर्तन करने का मनुष्य को अधिकार है, मनुष्य को नया परिवर्तन करने का अधिकार मिला हुआ है। मनुष्य को अधिकार मिला है, मनुष्य अपना परिवर्तन कर सकता है, और प्राणी में ऐसा अधिकार नहीं है, मनुष्य में अधिकार है, ये अपना बहुत परिवर्तन कर सकता है, कैसे इधर कैसे हो सकता है, हरेक भाई बहन सोचे तो ये प्रत्यक्ष बात है कि अपना जीवन पहले कैसा था और आज कैसा है, मनुष्य के भीतर एक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है भगवान ने स्वतंत्रता, इस बात अपने स्वभाव को अपने आदत को सब सुधार सकता है, ये अधिकार है मनुष्य को और वो नहीं है, पशु पक्षी अधिकार नहीं है जितना मनुष्य को है, तो ये पहले के स्वभाव को पहले की आदत को पहले के विचार को बदल सकता है, आप स्वयं विचार करो कि पहले की अपेक्षा आप में फर्क है कि नहीं है, पहले छोटी छोटी बातों को भी छोड़ से नहीं सकते थे, आज बड़े बड़े वे त्याग भी कर देते हैं, ये शक्ति आती है, तो मनुष्य में ऐसा अधिकार है, भगवान ने अधिकार दिया है, इस वास्ते मनुष्य त्याग कर सकता है, ये भाई बहन भाई भी कर बहनों भी कर सकती है, मनुष्य मात्र में अधिकार है, नया शरीर नया नया शरीर नया नया अधिकार है, इस वास्ते पहले की आदत कैसी हो कैसे पूरा सुबह हो वो सुबह होता है, देखो वास्तव में क्या होता है, वास्तव में स्वभाव का ही सुधार होता है, और क्या होता है बताओ, और कुछ नहीं होता है। स्वभाव का ही सुधार होता है, पहले कैसा था पहले कैसा हो जाए। अपना अपना विचार करो, बहुत परिवर्तन होता है। ये सबका अनुभव है, मैं तो ऐसा मानता हूँ, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सबका ही अधिकारी, सबका अनुभव है कि हमारे स्वभाव का सुधार हुआ है, अरे होगा, अरे हो सकता है, बिल्कुल एकदम ठीक बात है। आप बताओ इतने बैठे हो जिसमें कि स्वभाव का सुधार होता है, दी आदमी का सुधार होता है, स्वभाव का ही सुधार करना और करना क्या है, और करना क्या है बताओ, और क्या करना है, स्वभाव का ही सुधार करना है और करना ही क्या है, और बताओ। हाँ बताओ, कोई रुपया कमाना है, और कहीं जाना है, कुछ शरीर को बदलना है, कुछ नहीं, केवल स्वभाव को शुद्ध बनाना है। जरूर बनता है, मनुष्य परिवार है, मनुष्य के लिए कर्तव्य रहता है, कर्तव्य सुधार करो। दूसरा में इतना सुधार करने की आवश्यकता, करते नहीं, कर सकते नहीं। गाय बहुत शुद्ध मानी है, गोबर भी शुद्ध है, गोमूत्र भी शुद्ध है, उनके खुरों से उड़ी हुई ढली भी शुद्ध है, परंतु गाय को ज्ञान करो, ज्ञान करनी वो ज्ञान समझेगी नहीं, समझ सकती ज्ञान नहीं समझ सकती। गायों में भी समझ है, एक घास में एक बिड़ा होता है, बिड़ा तो बिड़ा जब हो जाए वो खाए खाए दे तो गाय भी मूर्छित हो जाती है, तो गाया जो चलने जाती है उनको कहता है गौ माता सुनो, गौ माता सुनो, घास में बिड़ा है, ख्याल कर खाना घास, ऐसा कह देते गाया में सुधा होता है, वो नहीं खाती घास, जिस घास में बिड़ा होता है वो जानवर सबसे खड़ा सर वो थूक थूक बिड़ा करता ही हो, तो घास में होता है, तो गायों से समझते है तो उतना सुधार होता है, ज्यादा सुधार ज्यादा सुधार नहीं होता। एक मनुष्य बहुत सुधार होता है, सत्संग करने वालों में सुधार होता ही है, हमारी धारणा तो ये है भाई, हम तो ये मानते है सुधार कहने वाले का सुनने वाले का दोनों सुधार होता है, बड़ा भाई सुधार होता है। सुबह सुधार के सिवाय और करना क्या है, और करना ही क्या है बताओ, और क्या करना है, सुबह को शुद्ध बनाना है, तो वे जितने स्वाभाविक दोष है सब मिट जाते हैं, जितना तत्परता से सुनेगा और विचार करेगा उतना जल्दी होगा, और नहीं करेगा तो जल्दी नहीं होगा, नहीं लगेगी, जितना जल्दी करेगा। इस वास्ते कितने ही कोई दोष हो घबराने चाहिए, सब ठीक हो जाते हैं, सत्संग से सुधार होता होता ही है। आप भी मानोगे कि अपने सुधार हुआ है, अपने अपने सुधार, तो स्वाभाविक जो होता है वो अपवाद है, नहीं अपवाद होता, खास बात बताओ, आप बाधा ही बात बताओ, बाधा वचन। मेरा तो निवेदन ये था महाराज जी की सुबह आपने कहा कि अध्यारोप और अपवाद की बात करी, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपद्यते, अध्यारोप और करके फिर उसको अपवाद करेंगे तब फिर आदमी निष्प्रपंचता की स्थिति में आ जाएगा, तो अध्यारोप करो ही मत तुम, ताकि अपवाद की आवश्यकता ही न पड़े। ये आपने कहा तो अध्यारोप हमारे कोई करने से नहीं, अनादिकाल से जगत तो अध्यारोपित हो गया, प्रपंच अध्यारोपित है, प्रपंच है ये अध्यारोपित है। अब वो कोई हमारे यूँ करने से तो हुआ नहीं, करना तो अपवाद ही करना पड़ेगा। इसलिए ये बात थी कि अनादिकाल से अध्यारोपित है ये जीव प्रपंच के द्वारा, तो उसमें वो करने से अभी थोड़ी हुआ, यूँ बात थी। भगवान के शरण हो जाए, हे नाथ हे नाथ, फल पड़ता है। ये अपवाद है और क्या, हाँ। अध्यारोप का अपवाद है, भगवान के शरण हो जाए, फल पड़ेगा, मनुष्य फल पड़ता है, मनुष्य को अधिकार है इसका, भगवान का दिया हुआ, वो पूरा समझ नहीं पाया हूँ। मनुष्य को अधिकार है सुधार करने का, ये बात है एकदम सच्ची है। सत्संग करने वाले में सुधार होता है, एकदम होता है, धारणा है। और आप क्या करोगे, और करोगे क्या, स्वभाव को शुद्ध बढ़ाना है और क्या है। दुष्ट होते है, सज्जन होते है, संत होते है, सूर्य मित्र उदासीन है, मध्य सद्वेश बंधु सु साधु सभी प्रवेश संबोधि विशेष होता है। और सुधार होता है, पूछा है कि अहंता को त्यागना नहीं है बल्कि उसे स्वीकार नहीं करना है। हाँ, ये बात एक विशेष है। त्यागने का अर्थ है उसको अपने में मान लिया, अब बाबा स्वीकार ही न करे, अपने में है नहीं, स्वीकार न करना ये बहुत बढ़िया चीज है। त्याग करना है तो पहले अपने में है इस बात को मन है, अब हम है ही नहीं, स्वीकार नहीं करना है। ईश्वर अंश सुनो ध्यान दे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल शैल सुराशी, ये स्वरूप है सबका, जीव मात्र का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सरसी, तो दोष को स्वीकार न करना यही काम है। आप स्वतः शुद्ध है, मैंने मुक्त कर दिया, उस पर शंका करी कि आपने मुक्त कर दिया, अरे मुक्त हो आप, ईश्वर बताओ ईश्वर दोष क्या हुआ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सरसी, क्या दोष है, क्या दोष बताओ, सब ऐसे ही है, इस बात से दोषों को स्वीकार न करे, बात न करे, ये बढ़िया होती है, स्वीकार न करे ठीक हो जाएगा, स्वीकार न करे, अपने में है नहीं, स्वीकार न करे ठीक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा एकदम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सद सुदर्शी, ये स्वतः है, तो स्वीकार न करे ठीक है, स्वीकार न करे ठीक हो जाएगा एकदम, बढ़िया बात है। ये मिटाना इतने बढ़िया नहीं है, अध्यारोपाप बलाभ्याम निष्प्रबंध जाते हैं, तो अध्यारोप कर अपवाद करो तो अध्यारोप ही क्यों करो, अपने स्वीकार ही नहीं करे, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। सत्संग में कई बातें ऐसी ऐसी आती है कि जो पुस्तक में नहीं आती, और सत्संग में आती है। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि राजा जनक जी ने दशरथ को निमंत्रण क्यों दे दिया, विवाह के विषय में निमंत्रण क्यों नहीं दिया? तो कभी नहीं दिया कि एक बहन बोली, एक बहन ऐसे प्रश्न में कि निमंत्रण किसी को दिया, सुनकर आए, सुनकर आए लोग, निमंत्रण किसी को नहीं दिया। औरों को निमंत्रण दिया तो सकते हो, निमंत्रण दे दिया वो ऐसी बात नहीं है, सुना है। सुन रहा है सभी, निमंत्रण किसी को नहीं दिया। पढ़े लिखे तो चुप हो गया, स्नान कर रहे हैं, एक बंद कर दिया, सुन रहा है किसी को नहीं दिया। बोले रामायण में आता है छोड़कर आए, छोड़कर ये भी आवे। विश्वामित्र जी ने कहा वहां धनुष यज्ञ होगा, चलो क्योंकि यज्ञ बन जाने की दी तो आज्ञा दे दी, तो धनुष यज्ञ चलो चलो। देखने नहीं गए, रामचंद्र ने लक्ष्मण जी चारा भयंक ब्याह हो गया। देखने नहीं गए, और काम होता तो जाते नहीं, यज्ञ में जाने का निमंत्रण दिया, यज्ञ में बुलाया तो यज्ञ है, चलो दीवार चलो यज्ञ में, तो पिताजी ने कहा ही है। विवाह कहते विवाह है, चलो विवाह जाने नहीं है, ये भी जाने धनुष यज्ञ हो गया, चारे भाई हो गए। इसलिए किसी भी नहीं बुलाया, सुन रहा है सभी चुप हो गए। तो सत्संग करने वाला मैं ऐसी चीज होती स्वाभाविक स्वाभाविक जानकारी होती, बहुत बातों की जानकारी मैंने सुना। एक गीता जयंती हुई, उसे पंडित अच्छे अच्छे है ये नहीं बोलते, हमारे वहां साधारण आदि बोलते गीता पर। एक भाई जी ने कहा था गीता पर, एक पंडित क्या कह रहे, अच्छे अच्छे पंडित भी गए गीता पर बातें नहीं कहते, यहाँ सुना बोलते सीधी सीधी बातें। गीता के जितने संस्कार है और नहीं है, रात दिन सुनते संस्कार है जरूर है हम में। ये चुप साधन और उन्मनी रहनी, उन्मनी मुद्रा, ये एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग है, परंतु इन बातों की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको करना है वो पूछो। मैं तो चुप साधन करता हूँ, मेरे को शांति मिलती है। तो सब चुप नहीं हो, फिर पूछने क्या जरूरत है? जब शांति मिलती है साधन करते हो तो पूछने की जरूरत नहीं है। उन्मनी मुद्रा क्या होती है, अब क्या बोलो? थोड़ा उन्मनापन का भी अनुभव होता है, इसलिए पूछा है। उन्मनेपन का अनुभव होता है साथ साथ में? हाँ तो कोई बात नहीं, अनुभव कई तरह का होगा, एक तरह का है, कई तरह होगा, कोई जरूरत नहीं। एक साथ हाथ लग गया वो करो बना सब आ जाएंगे। देखो ये कायदा है, एक एक अवगुण आता है, उस एक अवगुण में कई अवगुण रहते हैं, ऐसे ही एक बात ठीक हुई शब्द में तो वह कई अच्छी अच्छी बातें आती है। आप साहब आती बिना पूछे, आप साहब आती हाथ लग जाएगा तो साधन निर्माण जल्दी नहीं होता है, साधन निर्माण हो जाए तो फिर जोर से चल पड़ता है। अच्छे चुनाते हैं, थोड़ा यही साधन निर्माण होता नहीं जल्दी। कई दिन सत्संग करते हैं, साधन निर्माण नहीं होता। और साधन निर्माण हो जाए तो जोर से चल पड़ता है। साधन हाथ लग जाता है तो जोर से चलता ही है, संदेह नहीं है। ख्याल नहीं करते लोग, ख्याल नहीं करते। फिर भी आप साहब जैसे गंगा जी के पत्थर गोल गोल हो जाते हैं, ऐसे सत्संग में गोल गोल हो जाते हैं, पता ही नहीं था हो जाते हैं। फल पड़ता ही है, हमारे ही धर्म है सत्संग। सुबह आपने बताया कि भक्ति मार्ग में अद्वैत है और ज्ञान मार्ग में द्वैत है। लेकिन मैं भगवान का हूँ तो मैं और भगवान दो हो गए, यहाँ अद्वैत है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो एक है। सत सत्य नहीं हो, लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, तो यहाँ तो दो अपना हो गया ना। दो नहीं हुआ। देखो ये दो कहते हैं वेदांत ही पढ़े लिखे कहते हैं कि भगवान से दूर हो गया। अरे दूर माँ दूजी नहीं होती, माँ की गोदी में बालक रहता है। माँ दूजी थोड़ी होती है, माँ तो मेरी है। माँ और बालक ये दो दिखते हैं ना? दिखते हैं, परंतु बालक माँ का है। माँ का है तो? वो है ही नहीं। सत्य सच्चा बल सत सत मैं हूँ, ना सतो विदित भाव ना भाव विदित सत, ये द्वैत है। न सत्य ना सद उच्यते, न सत्य ना सद उच्यते। हाँ, न सत असत ऐसा सच्चा बल ना सतो विदित भाव ना भाव विदित सत। ज्ञान मार्ग में प्रकृति अलग है जिसका त्याग करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में है ही नहीं, त्याग करने पर नहीं पता। सत सत चाहूंगा सतत मैं ही हूँ। मत पर तरफ नान्य किंच दृष्टि देगा, मत पर तरफ नान किंच है ही नहीं। त्याग तो द्वैत में ही होता है, त्याग जहाँ करना पड़ता है वहाँ तो द्वैत भाव तो है ही। तो त्याग करना पड़ता है, ज्ञान मार्ग में त्याग करना पड़ता है। त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत प्रसन्न रहती है, इस बात का पता है। इसमें ही सत सच्चा सत सत मैं ही हूँ। मत प्रथम नान्यत किंच दस्त जल जया, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं किंच। भक्ति मार्ग में माँ और बेटा दिखने में दो होते हुए भी वास्तव में एकता है उनमें, और माँ से जन्म है वो माँ। माँ दूसरी नहीं होती, माँ तो मेरी मेरी मेरी माँ। हमको तो ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई, दूसरा प्रश्न है। हमको तो ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन हमारे कहने से दूसरे लोग ईश्वर प्राप्ति में लगते हैं। हाँ। तो हमको क्या करना चाहिए? उनको लगाने के लिए हम उपदेश दे रहे हैं, कथा वार्ता करें क्या? आप भी लगो और उन्हें लगाओ, आप भी लगो। तो हुई नहीं, हुई तो नहीं तो करो। शेर जी ने मेरे को व्याख्यान दो, वो मैं अधिकारी नहीं हूँ। मेरे को प्राप्ति हो जाए तब अधिकारी होता हूँ। चौथे पद पहुंचे बिना शिष्य करो मत कोई, तो हम तो पहुंचे नहीं है। तो मेरे ये साधन है, ये दूसरों को सुनाने वाला भी साधन है। तो दूसरों को हो जाए तो अपने को होगा बिल्कुल ही। मैं तो कहूंगा रे महा आपसे आप होगा, आपसे आप। दूसरों को सदा बर देगा तो खुद भूखा तो रह जाएगा। अभी भूखा है, लाभ होगा। संसार में रहते हुए संसार से मोह छूट सकता है क्या? माँ बाप स्त्री पुत्र धन संपत्ति रहते हुए इनके हरदम काम इनसे मोह छूट जाएगा, यदि साधन करे तो। देखो स्त्री जब विवाह होता है तो स्त्री में अशक्ति होती है, छोरा छोरी होने के बाद बूढ़े हो जाते हैं। अब बूढ़े लो हमारा जाए तो छूटे गैल हमारी, ये दिन आता है बिना मेहनत रहते जाता है नहीं। अब बुढ़ लो मर जाए तो छूटे गैल हमारी रे, अब तो मिल जाए मिलियो स्वतः नहीं, वही स्त्री पुरुष दोनों में ये सब होती है। ये तो मौत छूटेगा ही, अनित्य है अनित्य, भगवान का प्रेम छूटेगा नहीं। योग भ्रष्ट हो गया है तो भी परमात्मा में लगेगा, पूर्व अभ्यास है रखते नहीं वह ये थे ये सब से अवश्य होता हो भी खिस जाता है, भगे लगेगा भगवान छूटेगा नहीं। और ये संसार का मोह टिकेगा नहीं, ये टिकेगा नहीं, ये तो अनित्य है। अब कुछ लोग मर जाए तो सुटेंगे ना हमारे, आप मर जाए ये नहीं होगी भक्ति में, अब भगवान मर जाए तो ठीक है। होगा आपके क्वेश्चन का तो बोलो सब ठीक हो जाएगा। आप लगे रहो हर्ष लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई।